Show vandaag maar weer eens heel erg mooi te beginnen. Shaken Stevens. Een plaatje over de liefde, dat was duidelijk. En A Love Worth Waiting For. Een hele goede vrijdagavond, 8 september 2017. Tot middernacht, de late avond met Frans van der Drift. En ik ben er klaar voor en jullie waarschijnlijk ook. Jullie willen de plaatjes horen tot 12 uur, maar natuurlijk ook de drie onderwerpen die we voor jullie in petto hebben. Ooit van het springletter paaltjesveld gehoord? Het staat in de speeltuin in het Spartapark. Je hoort er zo dadelijk meer over. Sinds 1 juli is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Waar gaat die wet over en hoe kan die worden gehandhaafd? En vrouwen lopen voor vrouwen in ren voor haar leven. Deze onderwerpen en mooie muziek. Something old, something new. In deze aflevering van De Late Avond. Hancho. Taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in one deep. Now I'm free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me, F1 type Ferrari, 6 kiss speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. When you hit the ground, you know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me and you don't care about where I've been. You know I used to be in one deep, now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy on coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, some girls on me, F1 type Ferrari, 6 kiss speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. Ooh. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah. Word. 5 shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't say nothing, girl, strip that down for me. Strip it down. Yeah, yeah, yeah, yeah. All I want, girl, if you strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. The night runs away with the day. That was green is now hay. The world goes around without even a sound, and it looks like the summer is over. The rain's tumbled down in the sky. Young swallows have learned how to fly. The leaves that were green are no longer so green, and it looks like the summer is over. The sun and the moon take turns in the sky. Far away now is June. Ah, ik hoop er nog op een paar hele mooie dagen. En dat kan in september en in oktober toch? Summer is over, de song's over. Destijds, Dusty Springfield. En misschien ken je het melodietje nog uit de tijd van Radio Veronica, want die heeft er ooit een keer een actiejingle van gemaakt. En daarvoor draaiden we Liam Payne, featuring Quavo. Payne, wie was dat ook alweer? Hij was eerst een zanger in One Direction en tegenwoordig solo. Strip That Down, zo heette het. De taaltuin in de speeltuin van het Spartenpark in Rotterdam-Spangen is een taalontwikkelende en intelligente speeltuin. Daarin staat het Springletter Paaltjesveld. Het is een bijzonder toestel. Evelien Lamfe gaat in gesprek en stelt voor de late avond de vragen. Wie wel eens met zijn kinderen een stukje gaat fietsen, of misschien mensen die wel eens in de buurt komen bij het Sparta-stadion, die kennen het misschien wel, de taaltuin. De taaltuin is een intelligente speeltuin. Nou, dat klinkt al in ieder geval als iets waar we meer over willen weten. En dat komt goed uit. Want Fenneke Hoordijk zit hier tegenover mij. En zij is de ontwerpster van de taaltuin. Een intelligente speeltuin. Welkom, Fenneke. Dankjewel. Een intelligente speeltuin klinkt wel als iets waarvan ik denk, nou, hup de kinderen mee en eventjes daar gaan kijken. Ja, het is eigenlijk meer dan een intelligente speeltuin. Het is een taalspeeltuin. En die taalspeeltuin, dat zijn allemaal objecten. Mm-hmm. Speeltoestellen kan je ook zeggen, maar ze zijn zo mooi dat je het ook objecten kunt noemen. En op ieder object is ja, iets van taal, bijvoorbeeld een gedicht of een versje of meerdere gedichten. En ik ben dat aan het ontwikkelen, dus per keer een toestel, per jaar een toestel. En de bedoeling is dat kinderen in die speeltuin oefenen met taal. Maar spelenderwijs dan? Spelenderwijs, alles is spelen. Er hoeft eigenlijk niemand bij te zitten. Ze doen het zelf en ze doen het ook. Dus wat ik bedacht heb, dat doen ze ook vanzelf. Het is niet alleen iets uit een boekje, maar het is iets wat ook echt in de praktijk werkt. Dus. Ja, het werkt. Nou, dat is altijd wel belangrijk. Ja. En het eerste speeltoestel van de taaltuin is het Springletter Paaltjesveld. Ja. Dat klinkt al echt als een heel goed Scrabble-woord. Ja, en dat is het ook. Het is ook neergelegd als een Scrabble. Maar er zijn natuurlijk mensen die kunnen nu niet de foto's zien die ik zie. Ik zie allemaal kinderen van hoge naar lage paaltjes gaan. En ik zie allemaal verschillende kleuren. En ik zie klinkers en medeklinkers. Kan je uitleggen kort hoe het werkt? Ja. De hele taaltuin is eigenlijk een idee. Ik ben docent Nederlands aan een lerarenopleiding geweest. En heel veel scholen bezocht. En ik zag hoe kinderen eigenlijk heel veel moeite hadden met leren lezen en leren spellen. Leren schrijven. En ze zaten stil. En ik weet dat kinderen moeten eigenlijk hun hele lichaam gebruiken om te kunnen leren. En toen dacht ik, ik verzin een speeltuin waarin kinderen gewoon kunnen spelen en ondertussen met taal bezig zijn. Mm-hmm. Nou, als eerste waren de springletterpaaltjes. En het idee komt eigenlijk, je loopt in een kerk. Er zijn prachtige ramen, maar er zijn ook grafstenen op de grond en iedereen leest die grafstenen. En ik dacht, oh, dat is een mooi beeld, want mensen willen graag lezen. Die zijn nieuwsgierig. Nou, die paaltjes, daar kan je op springen en wat kinderen doen is, daarbovenop ligt een letter en ze zien gelijk de letter. En ze gaan die letters combineren, dus ze springen van het ene paaltje naar het andere en ze zijn eigenlijk gelijk woordjes aan het springen. Als ik vragen mag, Fenneke, hoe werkt nou zoiets? Ik bedoel, dit staat dan in de speeltuin van het Spartapark. Hoe werkt zo'n opdracht nou? Kom jij zelf met een idee of benaderen mensen jou? Nee, ik ben een initiator. Ik ben ook de bedenker. Maar woon je daar dan in de buurt? Ik woonde daar in de buurt. Ik ben pas geleden verhuisd naar Vlaardingen. Maar ik woonde in Rotterdam. Ik woonde daar in de buurt. En ik ken daar ook de scholen goed, ik ken de kinderen goed. Dus je weet ook wel met welke thema's ze bezig zijn en ja, wat er leeft. Ja. En taalachterstand is misschien wel belangrijk in een wijk als Spangen. Ja, ik heb de woordslang gemaakt, de wiskundeboom gemaakt, de onderste bovenglijbaan gemaakt. De gemeente is zelf nu met huppelplaten bezig met een tekst van Paul van Ostaaien. Dag visseke vis, en dat kan je mooi springen. En ik werk natuurlijk met dit niet alleen, want Ik heb geen verstand van technische bouwtekeningen. Ik werk samen met Mathieu Gielen. En dat is de architect. Want speeltoestellen voor kinderen moeten natuurlijk ook aan allerlei wettelijke eisen voldoen. En dat, daar heb jij het dan over. Daar heb jij misschien dat is, Mathieu voor. Hij is industrieel ontwerper. En hij is verbonden aan de TU Delft. En hij doseert ook eigenlijk hoe je speeltoestellen voor kinderen maakt. Hij kent de veiligheidsregels. Als er nou mensen zijn die zeggen, maar goh, ik heb ook eigenlijk wel een stukje park in de achtertuin liggen, waar misschien wel een hele leuke taalspeeltuin kan komen. Heb jij misschien een website waar mensen met jou in contact kunnen komen? Facebook, de taaltuin in Spangen. En dan via de of de taaltuin in Spangen, of gewoon Fenneke Hoordijk op Facebook misschien. Fenneke Hoordijk op Facebook. Dankjewel, Fenneke. En we gaan het allemaal even opzoeken verder op internet. Dankjewel. Comme un bateau qui s'en va. Ik moet nu echt gaan. Comme le soleil qui se meurt. Nee, ik kom niet meer terug. Pour quelques larmes séchées. Doe. Nog één laatste kus. Moi, j'attends. Oh, ik hou zo van je. Comme une rose fanée. Wat was het fijn samen. Comme un oiseau tombé. Maar hou me niet tegen. Comme un chien qui est blessé. Nee, ik wil niet huilen. Je voudrais te garder. Oh, dan hou ik van je. Et si tu pars? Sans sourire. Wat zou ik je voor hem te missen? Comme un cri dans le silence. Ja, hou me nog even vast. Moi, j'attends. Ik hou zo van je. Comme un cœur violet. Je moet me nu echt laten gaan. Comme un piano désaccordé. Ik zal je nooit vergeten. Je voudrais te crier. Nog één laatste kus. Je voudrais te garder. Oh, ik hou van je. Ik hou van je. Et si tu pars? Laisse-moi partir. And if she- she should tell you that she wants me back. Tell her no, I gotta go. I just wanna dance the night away with senoritas who can sway. But right now tomorrow's looking bright, just like the sun. De vrolijke klanken van de Mavericks in de late avond. En het is eigenlijk een zeer geschikte plaat op de vrijdagavond in het laatste uur tussen 11 en 12. Want na een weekje hard werken is het leuk om eventjes uit de band te springen. Dancing the Night Away. En daarvoor draaiden we de Franstalige opname voor vandaag. Art Sullivan gaf een keer acte de présence en hij zong Et si tu pars. In heel Zuid-Holland de late avond met Frans van der Drift. Thank you. Hele grote internationale hit, dat is het. Een adembenemend werk van Berlin. Met de bijpassende titel Take My Breath Away. Sinds 1 juli is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast zowel huurders als huiseigenaren aan te pakken. Huurders konden al worden aangesproken via de verhuurder, maar met deze nieuwe wet kunnen ook huiseigenaren bij woonoverlast worden aangesproken. Het is nu aan de gemeenteraden om een burgemeester de bevoegdheid toe te kennen om een overlastgevende woningeigenaar gedragsaanwijzingen op te leggen. Herman de Bruin gaat hierover in gesprek. We gaan praten over de wet aanpak woonoverlast. En dat doe ik met Alfred Blokhuizen. Hij is oud GroenLinks, staatslid, raadslid geweest. Statenlid. Ja, van alles. Helemaal in de politiek. En nu niet meer hoor, nu niet meer. Nee, niet meer. Oud. Ja. Maar wet aanpak woonoverlast, dat grijpt jou wel aan. Ja, zeker. Het is een mooie nieuwe wet. Want? Nou, die zorgt ervoor dat de situatie gelijkgesteld wordt tussen huurders en kopers. Dus als huurders overlast veroorzaken, dan kunnen ze door de woningcorporatie worden aangepakt. Mm-hmm. Maar kopers is onmogelijk. En met deze nieuwe wet is dat geregeld. Ja, want de huurders konden altijd al aangepakt worden. Ja. Door wie dan ook, de corporatie of de particuliere verhuurder misschien ook wel. Ja, precies. En eigenaren kon dat niet. Nee, want je kunt niet zeggen tegen iemand, ja, je veroorzaakt overlast, dus ja we onteigenen je. Dat gaat niet. Wie gaat dat nu zeggen? De buren? Nee, de burgemeester kan dat. Hè. Die kan zeggen van als er overlast te langdurig is en te heftig, uiteindelijk kan de burgemeester zeggen, je komt je eigen huis niet meer in. Dat kan. Ja, dat kan. Omdat met de nieuwe wet. Omdat het jouw eigendom is. Ja. Maar dan moet je wel signalen krijgen als burgemeester. Ja, het moet ook wel heel bond zijn. Hè? Ja, je moet er natuurlijk bij overlast moet je er ook niet uit zijn gekomen met je buren. Hè? Je moet eerst natuurlijk met elkaar praten. Ja, precies. Dan heb je ook nog buurtbemiddeling. Ja, natuurlijk. Er gaat heel veel aan vooraf. Ja, en als dat allemaal niet geslaagd is, hè, dus als je die stappen hebt doorlopen en je hebt een dossier opgebouwd, je hebt echt je best gedaan om het goed te documenteren, dan kan je aan de burgemeester een handhavingsverzoek doen. En die gaat dan kijken, kunnen we ingrijpen, ja dan nee. En dan heb je een escalatie bij de burgemeester, die kan dus eerst waarschuwen, dan dwangsom opleggen en werkt dat niet. Uiteindelijk iemand de toegang tot de woning ontzeggen. Dat kan heel lang duren dus. En dat zal in weinig gevallen gebeuren, want dan moet het wel heel erg zijn. Ja, en dan moet er ook heel veel onwil zijn ook. Ja. Nou hebben we het ook over geluid. Ook laagfrequent geluid wil jij het nog even over hebben. Ja, want ik zie hier nu een uitgelezen mogelijkheid om het probleem van laagfrequent geluid aan te pakken. En dat is eigenlijk een ondergeschoven kindje in de overlast. Heel veel mensen weten daar niks van, omdat ze laagfrequent geluid niet horen. En laagfrequent geluid is geluid beneden de 125 hertz tot 25 hertz. Daar ongeveer een andere categorie. Is het een soort brom of zo dan? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een brom en een trilling ook vooral. Ja, ja. Dus het is niet alleen dat je het hoort, maar ook vooral voelt. Ja. En heel veel mensen voelen dat niet, die horen dat niet meer. Of die horen dat niet, of hebben het nooit gehoord. Als je ouder bent, hoor je het dan niet meer? Nee, het is juist andersom. Als je wat ouder wordt, ga je juist die tonen meer horen. Meer horen dus. Ja. Je zou het kunnen vergelijken met de mosquito die her en der in de steden hangen, om hangjongeren te verwijderen. Ja. Dat is een hoge toon. Als je 25 bent geweest, hoor je die absoluut niet meer. Dus eigenlijk. Maar die laagtonen, die worden dan bij ouderen meer zichtbaar, meer hoorbaar. Ja. Nou, niet alleen bij ouderen, maar boven je 25 zo. Hè? Dus 25, dan ben je al wat ouder. Dus, maar dan ben je niet meer die jonge hangjongeren die daar last van heeft van die mosquito. Nee, maar precies. Ook dat is dus wettelijk geregeld. Nee, dat is niet. Oh. Nee, er is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de gemeentes een voorstel gestuurd waarin dat niet expliciet wordt genoemd. Ze hebben het wel over allerlei vormen van overlast. Maar bijvoorbeeld de overlast van trillingen, die heel veel voorkomen bij laagfrequent geluid, die hebben ze niet in het voorstel opgenomen. Is het nou heel moeilijk om het te handhaven? Want er gaat nog wat vooraf voordat er eigenlijk stappen worden genomen. Ja, het probleem is namelijk bij de handhaving dat door de bezuinigingen de omgevingsdienst, dat heet hier in deze regio de DCMR, niet meer gaat meten bij mensen, bij particulieren thuis. Dat deden ze vroeger wel. Nu door de bezuinigingen niet meer. En wie gaat dat nu doen dan, de particuliere bedrijven? Ja, dus maar je kunt voorstellen dat als je het niet kunt horen, dan kun je het wel meten. Ja. Ja. Dus dan, maar vroeger deden deze meer dat wel, maar nu niet meer. En nu moet je inderdaad naar particuliere bureaus. Is er een website waar wat op na te lezen is over deze wet? Of moeten we dat bij het ministerie? Ja, zeker. Stichtinglaagfrequentgeluid.nl. Kijk, dan weten we daar ook weer alles van. Dankjewel, Alfred Blokhuizen, oud GroenLinks raadslid en statenlid. En nog steeds bezig met geluid en met allerlei andere zaken die politiek betreffen. Dank voor het gesprek. En sterkte in de strijd, want er is nog wat te doen. Dankjewel. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as guess you wondered. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Internationale sterren stralen weer in de late avond. Frank Sinatra hoorde je met You Make Me Feel So Young. En ook op die laatste plaat ben ik heel erg gek. Natuurlijk, Julio Iglesias met zijn vertolking van Gracie en die prachtige sax solo in de song. Op 7 oktober organiseert Vrouwenlopen voor Vrouwen opnieuw het hardloopevenement Ren voor haar leven. Je kunt 5 of 10 kilometer hardlopen in Dordrecht. Het wordt zweten voor het goede doel. Een onderwerp voor onze Mariska de Vries. Op 7 oktober organiseert Vrouwenlopen voor Vrouwen opnieuw het hardloopevenement Ren voor haar leven. Een ladies run voor de hoop. Ik heb iemand van de hoop tegenover mij zitten. Dat is Vrouwtje Swinkels. Welkom. Dank je. Ga je zelf mee rennen? Nee, dit jaar niet. Dat... ik ga mee organiseren en ik ga zorgen dat iedereen van start gaat en dergelijke. Dus ik zit in de organisatie, dus ik kan niet mee rennen. Je hebt eerder wel meegelopen? Nee, maar ben wel van plan om het een keer te doen. Ja, precies. Ik heb dit jaar wel mee gewandeld, want we organiseren ook wandeltochten. Maar hardlopen gaat er nog even niet in zitten. Nee, het is voor het goede doel. Wat is precies het doel waar de dames voor gaan lopen? Nou, wij vangen bij de hoop vrouwen op die uit de prostitutie willen stappen. Wij vinden het belangrijk, elke vrouw is waardevol. En ook vrouwen die in de prostitutie zitten. En we geloven toch niet dat dat vrouwen in de prostitutie horen. En als mensen uit willen stappen, vrouwen uit willen stappen, dan willen we die helpen. En dat doen we in Noord-Nederland. En om de opvang van deze vrouwen mogelijk te maken, organiseren we deze sponsor hardloopwedstrijd Ren voor haar leven. Ja, hoeveel kilometer kun je rennen? 5 of 10. Dus het is goed te doen. Voor iedereen te doen die een klein beetje conditie heeft. Precies. Een beetje getraind heeft, dan is dat goed te doen. Waar gaat er gerend worden? In Dordrecht, vanaf Dorp de Hoop, op de provinciale weg in Dordrecht. En dat gaat door de polder. En het is een prachtige omgeving. We lopen via het dorp, lopen we de polder in. En, dus het is wel op asfalt allemaal? Ja, het is op asfalt. Ja, 5 of 10 kilometer. Ja, waarom is het zo belangrijk? Want er zijn een hoop vrouwen die onvrijwillig in de prostitutie zitten. Het is wel heel moeilijk om dan daaruit te komen. Maar als je daar dan uitstapt, val je in een gat natuurlijk, lijkt mij. Dan moet je een heel nieuw leven opbouwen. Ja. Ook financieel natuurlijk. Ja. Aan de ene kant zitten vaak vrouwen vast in een netwerk van pooiers. Dus dat is heel ingewikkeld om daar los van te komen. Daarom is het ook zo belangrijk dat speciale opvang er is. Jullie hebben dan geheime locaties waar die vrouwen terecht kunnen? Precies. We hebben een geheime locatie in Noord-Nederland en eentje zelfs in Frankrijk. Waar een echtpaar woont en zij vangen vrouwen op. En vrouwen leren daar om gewoon voor zichzelf te zorgen. Een dag- en nachtritme op te bouwen. En echt los te komen van dat netwerk. En vervolgens helpen we ze om een baan te vinden. Of in ieder geval andere werkzaamheden. Huisvesting, een andere huisvesting. Precies. Zodat ze niet meer gevonden kunnen worden door de vroegere mensen waar ze mee omgingen. Ja. En ook weer eigenwaarde op te bouwen. Heel belangrijk. Mislukt het ook wel eens? Vallen vrouwen ook wel eens terug in het zeker, leven? Zeker. Ja, zeker. Omdat voor hen is dat zo'n normaal leven geworden. Dat als ze het niet meer zien zitten. Of dan vallen ze makkelijk terug in dat leven. Omdat ze dat kenden. En weten ze waar ze aan toe zijn. En ja, denk dat voelt veiliger terwijl het helemaal niet veilig is natuurlijk. Heel apart. Ja. Maar zo dat gebeurt. Ja, inderdaad. Ja. Als mensen willen meerennen op 7 oktober, wat voor dag valt het? Op zaterdag, 7 oktober. Kunnen ze zich van tevoren opgeven? Zeker weten. Je gaat naar vrouwenlopenvoorvrouwen.nl. Daar vind je het hardloop-event Ren voor haar leven. Daar kun je je aanmelden. Heb je een eigen pagina en die deel je met via de e-mail of Facebook of wat dan ook. En mensen kunnen doneren op jouw pagina. En zo haal je je sponsorgeld op. Moet je een minimaal bedrag binnen zien te krijgen? Ja, we gaan uit van €50 minimaal. Het is goed te doen hoor. Als je 5 mensen een tientje, 2 mensen €25. Dus €50 is echt goed te doen. En je schrijft je in. Je betaalt €12,50 voor de hardloop-event zelf. Na afloop van de loop krijg je een smoothie en je krijgt een goodiebag. Om even bij te komen. Om een beetje bij te komen. En een cliënte vertelt haar verhaal. Dat is ook heel interessant natuurlijk. Dan weet je waarvoor je loopt. Precies, precies. Ja. En dat is ook het meest indrukwekkende altijd. Ja. Mensen, kijk op de webpagina vrouwenlopenvoorvrouwen.nl en schrijf 7 oktober de Ladies Run in je agenda. Ik sprak daarover met Vrouwtje Swinkels van Stichting Vrienden van de Hoop. En van Vrouwen Lopen voor Vrouwen. Dankjewel. Van ons heeft een keer ver van huis een hart verloren. Een van ons zoekt steeds weer naar een liefde zonder woorden. We zijn eeuwig op reis tussen hartstocht en heimwee. Een vreemdeling blijft altijd een van ons twee. Love has made me restless, like a dream, always in motion. Even when you leave me, I wanna reach across the ocean. Whichever way you go, it's got to be my way. I'm home when I can hear you say, love has never seen all. een liefdevol angst tussen afscheid en terugkeer. En toch wil ik geen ander meer. Ik hou alleen van jou. Who needs the words to feel it? And when we're miles apart, I'm still with you somehow. To follow our hearts. Een combinatie. Nederlandstalig en Engelstalig door elkaar. Dat gebeurde in 1989 bij Rob de Nijs. En hij zong het uiteraard niet alleen. Hij deed dat met Lisa Lewis. Het prachtige nummer Duet. Op middernacht, de late avond met Frans van der Drift. Everything means baby. Oh, said nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Alicia Keys, wat een stem. En wat een mooie song op deze vrijdagavond in de late avond. If I Ain't Got You, zo heette het. Dit was de vrijdagavondeditie van De Late Avond. Maandag hoor je nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep en dan gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik wens je nog een heel fijn weekend en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag. En ik laat je graag in de vertrouwde handen van Gladys Knight and the Pips, een toepasselijke plaat. Help me make it through the night. Dag. I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin, like the shadow on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light, all I'm taking is your time. Make it through the night. I don't care what's right or wrong, and I won't try to understand. Let the devil day is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's so sad to be alone. Help me make it through the night.